God morgon och välkommen hit till Pirate Rock 95.4. Yo. Yo, yo, yo, yo. Vi har faktiskt fått in en liten gäst i studion och jag ska slänga iväg en liten sån här. Ja. Det är Mattias ifrån Piav. Yay. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Liten gäst vet jag inte. Nej, han är ju ganska biffig. Jo, han har muskler. Hur är det? Det är jättebra med mig. Lite sliten efter en hård höst, men annars är det bra. Ja, men det är väl skönt att känna det. Nu har du lite julledighet framför dig och sådär också nu när julafton och sånt där kommer. Precis. Ja. Säkert att det blir ledighet. Nej, men man kan ju hoppas i varje fall. Ja, när man är på plåtslagare, när börjar man på månaderna då? Nej, men det är rätt skönt att komma igång. Någonstans är det 5:30-6. Man får hisa en kopp kaffe och så blir varm i kläderna. Och men, sen måste man ut på taken och banka. När börjar man banka på taken? När är första tid som det är okej för grannar eller sådär? Det är ju klockan 7 i byggtiderna, men många gånger så har vi på oss att vi inte börjar banka förrän klockan är 8 faktiskt. Mm. Ja, det är så. Ja. Vad gör man då den timmen? För du åker ändå ut till bygget, eller vad säger man? Det beror på hur bygget är, men är det ett stort bygge så har de ju sett till att man får börja 7, för man måste ju liksom bli färdig på dagen och börja på morgonen. Men är det en renovering så kan det vara att man inte får börja för 8, och då får man ju se till att förbereda allting som du ska ha med dig, och ibland är det någonting som ska tillverkas i verkstaden, och då gör vi det. Går man ut då till alla grannar och så? Säg att du är mitt inne på Vasagatan, eller vad heter de? Vasastan, Vasagatan. Mm. Där är ju massvis med boende runt omkring. Går man ut till alla dem då och säger nu kommer det börja banka så här varje morgon klockan 7 liksom? Nej. Eller får man bara ta den smällen? Man får ta den smällen. Det börjar vi. Alltså, när man är inne i Göteborg och jobbar så börjar vi 7. Så ska vi börja 8, då har vi sån trafik från byggena. Så att vi börjar regel. Det kan ju till och med vara att det börjar 6:30. Jaha. Så att, men får ni mycket skit mot er då? Eller de som är uppe på taken? Folk älskar när plåtslagan kommer, så vi faller. Ja, det är så va? Det är som sota. Det är ändå det värsta som finns. Man tänker att man ska ha lite sovmorgon kanske. Du vet, det går att dra sig lite extra. Och så helt plötsligt så hör man bara... Och så kommer någon juice där. Vad är det som är på mitt tak? Nej, men det är inga bekymmer, för de tittar upp och så blir de så glada när de ser oss. Ja, men det är bra på taket, det. Ja, gud. Ja. Det är alltid hammar relaterat till kanske. Ja, då blir man ju glad. Ja, eller hur? Men du, hur är det? Jag har lite höjdskräck, så jag tycker att det ser lite läskigt ut när folk går på taken och sådär. Har man sele eller liksom något typ av säkerhetsbälte på sig när man är... Säkerhetsbälte? Ja, men du fattar vad jag menar. Ja. Självklart har vi säkerhet. Vi måste ju ha säkerhet. Det finns ju en arbetsmiljölag som kräver att vi ska ha säkerhet. Mm. Så vi har ju byggnadsställningar som är väldigt bra om det gör några större arbeten. Men ska vi gå upp och börja något litet så har vi på säkerhetssele. Ja. Mm. Ja, för jag tänker, det är ju livsfarligt. Tänk om man skulle råka kana ner där. Har det hänt någon gång eller? Ja då. Det har vi nog gjort de flesta plåtslagare. Är det så? Ja då. Så att man, men hur skyddar den? Åker man nedanför takkanten? Nej. Och så håller den? Det gör den. Ja, det gör. Så man hänger där? Om man har sån otur så man åker utanför takkanten och blir hängande i den, så fångar den upp den på ett bra sätt. Plus att det finns en stötdämpare i den så att du får inget direkt ryck. Nej, okej. Men så långt ska det inte behöva gå, utan många gånger så är det att man kanske kasar på plåten eller på tiggerpannorna och så hamnar du nere i hängrannan eller mot något gammalt snurr. Ja. Man hinner. Hade det inte varit helt suveränt med sugproppsskor? Som plåtslagare uppe på taken. Ja, eller en väldigt stark drönare som du kan hänga i. Det funkar ju. Som alltid var ovanför den. Sådär. Nej, men det finns väl de här skyddsnäten också som man kan lägga i en stupränna. Liksom, eller, de har jag sett ibland. Stämmer. Mm. Du kan hänga i det, så det finns jättebra säkerhet. Alltså, de sista 10 åren så har det hänt otroligt mycket i vår marknad. Mm. Det är ju samma som ni säkert har sett. Det sitter ju väderskydd på de flesta taken idag. Vi jobbar inne i ett stort tält och det är ju rena drömmen. För då kan det ju regna och blåsa hur mycket du vill. Och det kan vara kallt på vintern och det är liksom, du är ändå vindskyddad. Det är ju riktigt bra för arbetsmiljön för oss. Och det är något måste för oss, för annars får inte vi till oss folk till branschen. För de tror ju faktiskt att, som ni säger, att fasiken, ni går och ramlar ner. Men precis. Vår bransch har blivit mycket, mycket bättre. Ja. Vilken grej. Jag vågar ju knappt gå upp för en stege på 3 steg. Liksom. Då blir jag... Nej, men det är ju riktigt allvar. Jag tror att det är någonting med mitt balanssinne. Att det är så dåligt så att jag får ju svindel bara jag tar ett steg upp. I test och sånt där inför anställningar. Mm. Klättra upp på det här taket och se om du är höjdrädd. Ja. Gör man sådana grejer eller? Nej då. 3 olika tak får man klättra på. Nej då, vi kollar så inte man har suttit och varit rådigplåtare bara. Sen Tack ska du ha. Men du Mattias, häng kvar lite. Jag tänkte vi skulle prata lite om Euroskills som har varit i Göteborg här nu. Så att det ska vi prata om alldeles strax. Här och nu så blir det This Miss Lizzy här på Pirate Rock. God morgon. God morgon. This is the best radio station on the West Coast. God morgon, god morgon. Västkustens bästa rockare som spelar Kiss. Och Kiss är ju klar för spelning i Sverige då under nästa år. 10 maj smäller det till här i Göteborg. Det blir ju trevligt. Vi har med oss Mattias från Piab som är plåtslagare. Och vi ska snicksnacka lite om Euroskills som har varit nu i Göteborg. För de som inte vet vad Euroskills är, Mattias, har du lust att bara briefa lite kort vad det är för något? Ja, det är ju då en tävling i hantverk och det är inte bara plåtslageri utan det är alla möjliga hantverksyrken. Det är snickare, det var bilmekaniker, svetsare, frisör, florist, plåtslagare, målare, alla möjliga saker. Och det finns ju på olika ställen i Europa, varannat år är det. Så nu var det i Göteborg för 2 år sedan, var det i Lille, om 2 år är det i Budapest. Mm. Och då tävlar man i sitt hantverk helt enkelt. Och det är ju då... Det är ju väldigt viktigt att visa upp vad man håller på med, för det är ett problem i hela världen faktiskt att folk inte väljer hantverk utan alla tror att de ska gå och bli programmerare, journalister. Jaha. Ja, radiopratare. Nej, men det blir tyvärr så. Det är ett problem, för folk väljer inte in på utbildningarna. Och det är viktigt för oss i branschen och i alla organisationer att visa upp oss. Vad är det vi gör? För många vet ju inte vad vi plåtslagare exempelvis gör. På Euroskills hade man chansen att gå och titta på vad är det man gör. Och man kunde även prova på lite plåtslageri. Och det är så man gör då, som sagt, över hela världen faktiskt. Så det finns Euroskills och så finns det Worldskills då. Men är det så att man bjuder in till exempel gymnasieskolor då? Eller gymnasieskolor blir det inte, men högstadieskolor som får komma och titta. För det vet jag, det tycker jag var extremt svårt och jättejobbigt när man skulle ta det här steget och bestämma vad man faktiskt skulle göra. Mm. Visst, det fanns ju gymnasiemässan, jag vet inte, den existerar fortfarande säkert. Men just som du pratar om, att man får se vad man faktiskt gör. Precis. Ja. I och med att våran bransch är ju ganska liten, som särskilt som plåtbranschen, och egentligen har alla hantverksyrken blivit ganska små yrken idag, vilket egentligen inte borde vara. Mm. Så därför så när du kommer ut, ska ut i arbetslivet, så förr i tiden så var det ju mycket praktik och sånt, och idag är det inte lika mycket praktik. Du kommer inte ut och praktisera på samma sätt när du går i 7:an eller 8:an. Visst, det finns, men inte så mycket som det var förut. Yeah. Därför så blev ju det här forumet ett väldigt bra forum för att visa upp oss, och särskilt som våra yrke då. Och det var ett otroligt intresse, vilket var väldigt kul. Och det var ingen som trodde att det skulle bli sånt intresse. Så att, för jag menar, tänker man själv som plåtslagare och tänker, då går man upp och så spikar man upp någon gammal plåt och så sen är det ju bra. Men tittade man på de bilderna som ni har lagt upp och liksom videoklipperna och så är det är ju verkligen hantverk. Alltså det är ju nästan lite konst över det hela. Mm. Och få till vissa former och hur man gör och allt det där. Hur kände ni att ni blev bemötta där nere utav just ungdomar och sådär? De ungdomarna som stod och tittade på oss var otroligt intresserade. Mm. Det var ju som så att vi hade en ganska tacksam monter, så det var ganska stor. Vi hade alltså ett tak som vi skulle klä med plåt och en ganska komplicerad, som vi kallar det, en rund kupa då. Det är ungefär realistiskt som du kan titta upp i tak och så ser du sådana här plåtarbeten. Men det skulle liksom göras då. Och då hade killarna 3 dagar på sig och då kunde ju de som stod och tittade se under tiden man... Ja, ifrån en platt plåt till en rund kupa liksom. Och man kunde följa det på nära håll och det har man aldrig chansen till annars. Du kan ju inte stå uppe på en byggnadsställning med en hel skolklass och titta. Jag ska bara stå här en liten stund, ta med lite säkerhetslinor. 20 ungar som ska stå och titta på dig idag. Liksom. Ja. Men här var det verkligen så, här var hundratals runt våran monter som stod och tittade hela tiden. Arrangörerna räknade med att det skulle komma 30 000 besökare på 3 dagar. Det kom 75 000 besökare. Oj, det är ju grymt som fan. Lyckat. Det var lyckat och varav nästan alla var ungdomar. Så att som sagt då, bredvid våran där vi stod och tävlade så hade vårat riksförbund då en liten monter där de stod och berättade om plåtslageriyrket, vad det är vi gör, varför man ska välja det och hur chanserna till jobb ser ut och så vidare. Och där fick de stå bara, där hade de en plåtsax och lite plåtbitar så de kunde vika lite ljusstakar så här lagom till. Men en ganska enkel grej. De trodde att det skulle komma 100 stycken som vek ljusstakar. De gjorde 750. Fan, att sånt intresse liksom blev det. Och det var roligt att se för oss som var involverade i Euroskills. Liksom. Det är klart. Det är ju superkul. Men hur är det? Visst, ungdomarna är ju bra att man haffar dem i tid och faktiskt visar lite vad det finns att välja mellan. Men jag tänker om man som vuxen känner att man vill sadla om. Finns chansen även där? Eller hur gör man då? Liksom? Absolut. Vi på vårt företag, vi har ju anställt en kille som hade ett jobb faktiskt som han jobbade och körde truck och var görtrött på det, för han sa att jag vill ha ett riktigt yrke, och det var inget, han hade ju inget dåligt jobb att köra truck, det är inte det, men han ville få ett hantverk, och då kom han in och frågade om han kunde få bli vuxenlärling. Så vi provanställde han och nu är han fastanställd och har gått ett par år hos oss och faktiskt är jätteduktig plåtslagare. Ja, för jag menar, jag kan tänka mig att sitter man i skolbänken på det sättet när man utövar det typen av hantverk liksom. Nej, utan det är ju, allting är ju händerna. Sen är det ju ganska mycket teori man får givetvis med sig, för det är mycket uträkningar och utbredningar man får göra. Men jo, det är klart. I hans fall så han ju ändå, när man är 25 år så är man ju mogen. När man är 16 och börjar skolan så kanske man inte tänker på samma sätt. Nej, det gör man inte. Så han var ju motiverad att göra detta. Så att, det är inga problem. Men sen är det inte problemet med ungdomarna att få in ungdomar i branschen. Det kan man göra. Det finns jättemycket unga människor som vill bli hantverkare. Problemet är deras föräldrar. För det finns ingen som sitter där vid köksbordet och säger till sin son eller dotter att du ska gå en hantverksutbildning. Där är det stora problemet. Ja. Men hur skulle man kunna få det till att bli så? För om jag relaterar till mig själv, jag vet ju om yrket, men när jag gick i skolan så har jag aldrig hört talas om att det är det här du kan söka, utan då hette ju bara gymnasiet bygg. Och så, ja, fast jag kan ju inte bygga någonting. Och då skiter man ju i det, men det är ju så mycket bredare än bara slå en spik i en planka liksom. Ja, när du går en traditionell byggutbildning så har du ju faktiskt rundgång första året. Då får du prova på plåtslageri, snickare, betongare, murare, målare, allting. Sen väljer du under höstterminen, så får du välja då vad man ska, verkligen vilken inriktning du vill bli. Och det är ju ganska bra, för då har du ju så brett spektrum vad du väljer. Men som sagt då, problemet är ju att få folk att söka i första ledet. Alltså folk söker ju inte ens. Alltså fast det är så mycket att göra i byggbranschen, så är det så lite ungdomar som söker in på utbildningar. Och det de inte förstår är att de får ju faktiskt jobb. Är man duktig och lite framåt så har du jobb när du är 19 år. Då har du liksom råd att köpa din bil och du har råd att köpa en lägenhet. Det är inte många branscher som kan stoltsera med det liksom. Nej, men alla andra utbildningar, går du något annat på gymnasiet till, är jättebra givetvis att bli något akademiskt, men då får du kanske gå i skolan till det 26-27 år och så får du låna pengar av mamma och pappa, och det är inte alltid så roligt vare sig för föräldrarna eller för barnen. Nej, det är klart. Men jag menar, det är ju superbra med en sån här grej som Euroskills då, att man får komma och se på riktigt, känna, prata lite med de som är i branschen så att man får lite kött på benen. Det vet jag, det saknade jag verkligen. Jag var ju supervilsen, jag visste inte riktigt vad jag skulle välja, så jag bara valde något liksom, för att jag var så skolig. Är du än idag i och för sig? Vilsen. Står ju pannan på det. Nej gud, vilken grej. Ja, nej, men det är ju, ja, det är spännande. Nu så här i efterhand så hade jag ju faktiskt önskat att jag valde något mer praktiskt. Att jag blev någonting liksom. Det blev jag ju inte efter gymnasiet. Men hur gick det i Euroskills? För det är väl en tävling, va? Tävlar mot andra plåtgubbar. Det var ju då deltagare från hela Europa. Och det här är... Det är många år sedan Sverige faktiskt var med och tävlade i det här. För det har inte funnits intresse, tid eller ork att vara med och engagera sig. Nu hade vi tur, så nu fick jag och en kille på mitt företag som heter Rickard chansen att vara med att tävla. Min roll blev som domare och expert, som de kallade då. Det är ju det att vi poängbedömer allting och är med och sätter reglerna. Och Rickard är med och tävlar då. Grejen är ju det att vi förstod nog inte vilken prestige det här är i Europa. Så den killen som vann, han var ju från Frankrike. Han har tränat alltså otroligt mycket på det här, den här uppgiften. Just det momentet, ja, man skulle göra. Det har han gjort. Rickard är en otroligt duktig plåtslagare, men har väl inte så där jättemycket tid att hålla på att träna, för han är även landslagsskytt i Lerduve. Och blev två veckor innan tävlingen pappa till sitt andra barn. Så det var lite haikon-taikon där. Lite haikon-taikon. Tilläggas bör att man får vara max 25 år och tävla i uppgiften också. Så att de flesta killarna var mellan 21 och 25. Eller de var det. Så med tanke på att Rickard inte egentligen hade tränat någonting. Han hade tränat kanske 20 timmar. Och de andra som vann där låg ungefär på 500 timmar. Oj då, oj. Ja, det var lite skillnad. Ja, det var det. Men det är inget att skylla. Vi kunde också gjort det. Liksom. Ja. Men nu hade vi inte gjort det. Så han blev sjua, gjorde han. Men det var inte många poäng som skilde någon av dem åt helt enkelt i tävlingen. Och alla de andra domarna från Europa sa att den här tävlingen var så tät och så jämn så de aldrig sett så hög kvalitet. Men det är ju positivt. Otroligt positivt. Så att, och det är ju bra för våran del också, även för plåtslageribranschen i Sverige. Det har öppnat upp gränserna lite, så nu har vi startat ett samarbete med de länderna som är Euroskills. Så att vi kommer liksom, till våren kommer en av våra killar åka ner till Österrike och jobba utanför Salzburg. Det är lite kul. Ja, gud vad roligt. Plus att det kommer upp en kille från Salzburg och jobbar hos oss. Så vi byter killar helt enkelt. Och det är ju någonting som är också, som man kan tillägga då för att man ska bli plåtslagare. det finns jobb över hela världen. Mm. För vi är eftertraktade överallt. Mm, mm. Så att vill man se sig om i Europa eller ute i världen så kan man liksom få jobb nästan vad som helst. Mm. Det är grymt. Fantastiskt. Kille, du kanske ska sadla om. Ja, jobba i Rumänien nästa år kanske som plåtslagare. Ja, vi får väl se. Det är inte slut mitt liv än. Nej, det vill jag gud, lova. Nej. Nej, men superkul, och det var ju kul att det var så uppskattat. Yes. Tänker jag där. Tack för att du var med oss, Mattias. Och god jul och gott nytt år i förskott. Säger man så? Ja, det gör man. Ja, det är gott, Mattias. Ja, tack så mycket. Fem, fyra Pirate Rock.